الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بارككم بيدي الله لكم تكيه صلاه وسلام انتم صلى الله عليه واله وسلم katika mambo ya neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameujaza umma huu ni swala la da'wa hii kufika kila mahali na zile sunna zikauishwa katika jamii na yale mambo ambayo watu waliyozoea yatada nnasu waliyozoea watu mambo hayo yakafunikwa maadamu si katika dini. Hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na watu waliishi nje ya Uislamu kwa kipindi kirefu. Lakini Allah alitabiri kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Utaona watu wakiingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Kwa hiyo katika mambo ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala ni watu kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa taala makundi kwa makundi, kadhalika kuingia katika sunna. Dawa hii ambayo tunailingania na tunapeleka mambo yetu kwa mfumo huu ambao tumeuchambua, dawa hii itafika kila mahala ambapo jua linaangaza. Wayajazuna ahlul bid'ah, na wanashindwa ahlul bid'ah kila siku kadiri ya macheo yanavyoendelea katika kuizima nuru ya Allah tabaraka wa taala. Yuriduna an yutfi'u nur Allah, wanataka kuizima nuru ya Allah tabaraka wa taala, na Allah ataitimiza nuru yake hata kama watachukia makafiri, hata kama watachukia washirikina, hata kama watatukia wenye kutukia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa mnasaba huu wa ndoa ya leo, tungependa kuwahimiza ndugu zetu wasimamie haki popote walipo, ima katika majukumu yao ya familia au majukumu yao ya kijamii. La takhafu lawma talaim, msiogope lawama za mwenye kulaumu. Hakika hilo ni jambo lipo, na masala ya mitihani na misukosuko katika da'wa ni mambo ya kawaida. Luqman anamwambia mwanawe, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur, ewe mwanangu simamisha sala, lingania mema kataza mabaya, alafu ukishafanya hayo kuwa na subira kwa yatakayokufika, hakika hayo ni katika mambo ya lazima. Dawa salafia ni dawa ya haki, inawarudisha watu katika sunna, inawakemea watu katika bid'a, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwahimiza watu katika sunna, aliwakemea watu katika bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na kuhusieni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Aliwahimiza watu katika sunna. Kisha Mtume akawakataza watu na bid'a, akawaambia, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Ndiyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwahimiza watu katika sunna, aliwakataza watu katika bid'a. Kwa kila uzushi katika dini Mtume aliukataza, na kila jambo la sunna Mtume alilihimiza, na akawaambia maswahaba, addu alaiha bin nawajih, ziumeni sunna kwa meno ya magego. Kwa maana hii ni kinaya, watu wa lugha, watu wa balagha wanaita ni kinaya, imetumika kinaya, ni ile lugha ya ndani, kimetumika kitu katika lugha ya kinaya. Sitaki kutaja zile fusuli zake katika mpangilio, katika fani ya balagha, lakini haya ni masala ya kilimo na uchumi umetaja, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema addu 'alayha bin nawajib, shikamaneni na sunna kwa meno ya magego msiziache. Lakini pamoja na hivyo, dhiddu sunna ay bid'a, kinyume cha sunna ni bid'a. Wa iyyakum muhdathatil umur, hadithi ya Irbad bin Saria ameitaja al-Imam Abu Dauda rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelingania sunna, kadhalika amekataza bid'a, na ndiyo kanuni ya Qur'ani. Hautokuta sura inataja moto bila kutaja na pepo, hamna sura hiyo Qur'ani nzima. Qur'ani yote ukiona sura inataja moto, basi lazima itataja na pepo. Ukiona sura inataja moto inataja pepo, basi lazima itataja na moto. Hakuna sura inayotaja moto bila kutaja na pepo. Hiyo ndiyo kanuni. Tunawatahadharisha watu mambo ya shari, tunawahimiza watu mambo ya kheri, tunawaamrisha watu mambo ya halali, tunawakataza watu mambo ya haramu. Hatuwezi kuambiwa kwamba amrisheni mema tu, msikataze mabaya, hilo jambo haliwezekani, na wala sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila uovu lazima tuukataze, ima uovu huo utatokana katika njia za shahawati, yani matamanio, au utatokea katika njia za bid'a, ambapo al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala anasema al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siya, bid'a inapendeza zaidi kwa iblisi kuliko maasiya. Bid'a inapendeza zaidi kwa iblisi kuliko maasiya. Watu waovu shetani anawatumia matamanio na maasiya mbalimbali kuupoteza, na wale watu walioingia katika dini shetani anatumia fimbo mbili. Fimbo ya kwanza ni shubuhati na talbis, na fimbo ya pili ni bid'a. Hizi ndizo wanawapotezea watu wa dini. Sasa wale waovu tutawakataza zina, na hawa waliokuwa katika dini tutawakataza na bid'a. Hapo ndipo watakapopata salama kwa Allah tabaraka wa taala. La yaslubu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwaluha, hakuna kitakachoweza kuweka sawa mwisho wa umma huu isipokuwa ma aslaha awwalaha, kile ambacho kimeuweka sawa mwanzo wa umma huu. Wale walisimama katika dini na sunna, na sisi tusimame katika dini na sunna. Sisi dawa yetu ni dawa salafia, kazi yake kubwa ni kuwahimiza watu katika sunna na kuwakataza watu katika bid'a. Kazi yake kubwa ni kuhuisha zile sunna za Mtume zilizopotea katika miili ya Waislamu, wakawaiga kina Messi, wakawaiga kina Ronaldo, na wengine wakavaa kanzu ndefu kama vile Madera. Kazi yetu ni kuwakataza hayo, warudi katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wallahi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi, alitoacha kubaki kundi hai katika umma wangu litakalodhihiri juu ya haki. La yadhurruhum man khadhalahum, hata wadhuru wao yule atakayewasaliti, yani mtume kuwa naye pamoja anafikisha sehemu akaamua kutusaliti na kutuacha, huyo hata lidhuru kumbilo. Na tuna ushahidi wa matukio mengi, baadhi ya watu walikuwa nao pamoja. Kadhalika Mtume anasema wala man khalafahum, wala hata wadhuru wale watakao wakhalifu wao, maadamu wapo katika haki, dawa hii itafika kila kona. Kwa hiyo tumwombe Allah tabaraka wa taala atupe thabati, atupe imani ya sawa, hakika hakuna atakayetudhuru katika dawa hii, wala hakuna atakayeweza kuzuia jua litakapoangaza. Ukizuia jua sehemu yako, kwa jirani yako linawaka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في هذا الحق، ونسأله كذلك أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نميموا نتليك نسائيك وكان لأولي فسباب أن يتكوك سيوى نسازا دوا نبونا عروسي نايد دوا يقوى كليشوى يهي حيوكو تمتمنى فسيل لغو وليم قولكوا فامشواتو mambo gani tunayolingania katika ndoa zetu, tunafungisha kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale mingine ya wazee, mara kuwepo na ubani, mara wapatikane watu wa kumuona bwana bibi harusi, mara watu washikane mikono, mara mambo mengi walioweka, sisi hayo hatuna, kwa sababu hakuyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tunahimiza sunna na tunakataza uzushi katika dini ya Allah tabaraka. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.